Bana mboka bako mela na kafe Rio. Zale zali nanga, ponge toni na miso, posa ya mai e baby singa mongongo. Nako kanga motema na tala na miso, lokola ekosema kamasua ya libongo ya lipopo. So kinga na kiti lipopo anzambe, nde na tondi yo sebo tondiye. Lika momo nene na kosenga liboso na kota kaferio, na benda kopo ya mpio. Pona nemo bimba 64 ele kinga na maipe na zalise koti ulae. Lipopo mboka kini bale boba koko batika peto zaliko lanae. Na pokwa ngana kozala na leyo, leyo mboka o. Afrika fiesta hako ningisa na vis-a-vis, ongo ya o. Bana mboka bako mela na kaferi o. Bonane koleka o, bonane oyonde mawa o. Lelo na pokwa ngana kobima na sheri, mwana mboka o. Kozala na leyo, leyo mboka o. Afrika fiesta hako ningisa na vis-a-vis, ongo ya o. Bana mboka bako mela na kaferi o. Bonane koleka o, bonane oyonde mawa o. Bana mboka ngana kobima na sheri, mwana mboka o. Bana mboka ngana kozala na leyo, leyo mboka o. Afrika fiesta hako ningisa na vis-a-vis, ongo ya o. Bana mboka bako mela na kaferi o. Bonane koleka o, bonane koyonde mawa o. Lelo na pokwa ngana kobima na sheri, mwana mboka o.